ved jul, så er der skønt hjemme. Sne og alt vøjet nå. Hør hvor kerne bjæller, som mundret melder om alt, hvad der forestår. Hvid jul, det er et vidunder, minder vi troede længst var glemt, kaldes frem fra hjerterne skjult, om hvor glade barndoms hvide jul. Glemt, kaldes frem fra hjerternes skjul, om hvor glade barndoms hvide jul.